Bale, bai, aurrera noa, aurrera goaz, orain... Aurrera goaz, bai. Orain, kronika... izaren kronika. Kronika prez daukagu, bai. Ja zain egoen, ja izketan azteko, ja bingaina berotzen ari da, kanpoko hotzan ondoren etxean sartzerakoan berotzen da mingaina eta izketan nahi du, hasi nahi du, hasi que... Hemen berdina. Bai, horre ere hotza daukazut ez da. Bai. Bai, ba hemen elur asko esan dizuten bezala, eta, bueno, egun hauetan gogorra izaten da ikustea bakalean biziren jendea. Irudi gogorra da, eta gaur etxerako bidean gogoratzen nuen Bertolt Brechten olerki hori, eta, bueno, negu gorriak taldeak hortikan hartu zuen izena, ez? Negu gorriak, beraiek kantatze dute ere, kaleetan bizi den jende horren ba bizipena. Eta, bueno, baina gaur eguerdian nonbaiten arroz plater bat jatea sartu naizela, ba, postu nahi ikusteak ba zenbait jatetxek, edo konkretu esan jatetxe batek, bueno, ordu erdiz bere sukaldeak irekitzen dituela, eta bueno, janaririk edo etxerik ez duten hoiei ba janaria eskaintzen diela, eta bueno, hola, jatetxeko lekuan, eta ez, bueno, bas askotan sortzen diren, eta segurazki ere beharrezkoak diren, baina nolako karitas edo leku berezi eta estigmatizatu horietan. Horregatik, bueno, ba neguaren irudiak hasteko, eta bai, kronika ba atzo, bueno, abenduaren 10a niretzat behintzat, eta hemen nire askotan gogoratzen da giza eskubideen eguna dela, bueno, giza eskubideak badakigu azkenean demokrazia hauek sortutako termino eta akordio badela, baina bueno, giza eskubideak gogoratzen dira abenduaren 10a. Ez dakizuek ikusi zenuten, ni umore txarra eta gorputz txarra hartu nuen atzo ikusterakoan Oslon Europako batasunari eta beren ordezkari guziei bakerako saria, Nobel saria ematen zietela. Hoi izan zen eretzako momentu garratza atzoko egunean. Eta gaur ba kronikan badira beste batzuk giza eskubideen bortxaketa azkenean gogoratzen dutenak, eta Kurdistanetik berriz ere datorkigu informe luze bat, txoste luze bat Alemaniako gobernuari zuzenduta, hain zuzen ere gogoratzeko Alemaniak duen ere erantzukizuna, ba eta konkretuki Turkiaren kasuan ba giza eskubideak errespetatzen ez direlako. Eta bueno, gaur ere Euskal Herriko komunikabideetan entzutekoa zan Alemaniaren rola ere arma salmentan, eta arma salmentak egiten ditu Alemaniak edonora, bai eta gatazkak dauden lekuetara, eta Alemania da Estatu Batuak eta Rusia eta gero munduan hirugarren arma saltzailea. Beraz, erantzunkizunaz hitz egin nahi genuen, eta hemen Kurdistanetik Alemaniari gogoratzen diote bere erantzunkizuna giza eskubideen bortxaketan, eta adibide gogorrak eta adibide zehatzak emate dituzte ba Turkiaren egoeraz. Konkretuak orain ba alderdi politikoaren ordezkariak diren zenbait eta kartzelan direnak, ba hauei immunitatea kendu nahi diete. Oda, normalean beraien demokrazietan alderdi politikoetan direnek immunitatea badute, ba hori kendu nahi diete Kurdistaneko politikariei. Orain dikan gogoratuko duzute izen, bueno, ezaguna bihurtu zen Leila Zana, orain urte batzuk gartzelatu zuten emakumea, beti Kurdistaneko bizitza politikoan bueno, ba lehenengo hilaretan, eta orain berriz ere ba kasu honetan ere immunitatea galtzekotan dago. Bestela ere gogoratzen digute epaiketak eta epaiketak gertatzen ari direla Turkian, eta bueno, zenbaki bortitzak eta aipatzeagatik 20 gazte epaituak izan dira aste honetan, eta denetara 560 urte jasoko dituzte gartzela zigorra. Bestetik ere gogoratzen dute orain urte bete sarraskia eman zela Kurdistaneko mugetan hegazkinetatik bombardeatu zutela, eta zibilistak, hau da militarrak eta ez gerrilak, ez ziren 30 gazte erail zituztela, iaz hitz egin genuen honetaz, ba urte bete pasada eta oraindik hori dena argitu gabe dago. Eta bar, hauek dira Turkia, Kurdistanetik eta Turkia di begira aipatzen diren giza eskubideen bortxaketak. Bueno, munduan zenbat diren badakigu, bueno, guk askotan azpimarratzen dugu Kurdistanetik datorkigun informazioa. Bestetik, eta baita ere giza eskubideak defendatzearen martxan jarri ziren abuztuan, jarri ziren martxan Alemanian bizi diren errefuxiatuak, hau da munduko zenbait lurraldetatik, Afrikatik gehien bat, baita Afganistanetik ere, baita Asiako lurraldetatik ere, bai eta Hego Amerikatik ere, etorriak dira Europara, jake haiei lapurtu zieten zuten guztia, ba hauek beste aukerarik ez daukate eta Europara etortzen dira, eta ona etortzen direnean hemen egoteko eskubiderik ez dute eta errefuxiatu bihurtzen dituzte, eta Alemaniaren kasuan leku zehatz batean bizitzeko derrigorrezkotasuna dago, hau da, ez da gartzela, baina ezin zaitezke muitxu bizitzean lekutik, uste dut 10 kilometro besterik ezin zehala muitxu, hau da, ezin zara eskola jun, ezin zara egitetxe batera jun, eta honen kontra martxan jarri zian zenbait errefuxiatu abuztuan, eta Alemaniako hegoaldetik Berlinera juntziran, ontaz hitz egin genuen ere, Berlinen egondu zian, Gosegreban, kalean, Brandeburgoko atearen aurrean, eta hortxe ziren oraindikan Kreuzberg auzoan tienda kanpaina batean sartuta, eta hortxe ziren beraien eskubideak defendatzen, giza eskubideak, eta orain aste honetan okupatu dute etxe bat Berlinen, eta bueno, alako aldisteak eta alako erresistentziak beti pozgarriak dira, eta giza edo giza emakumeen edo gizakien edo eskubideak gure esku daudela, eta nik uste dut historiak beti erakutsi digu, eta zuek ere bihar horretaz adibide emango zute, baina historiak erakutsi digu gure esku hartu behar ditugula gure eskubideak. Horregatik poz handiz ematen dizuet azken albiste hau, hau da etxe baten okupazioa Berlinen eta errefuxiatuen partez, eta babesa eskatzen dute. Pues mucha fuerza para esos colectivos, esas gentes que andan en esa ocupación en Berlín. Bien, Isa, se me quedaba ese apunte del aumento del gasto militar en Alemania hasta las cotas, pues se hablaba ahí del tercer país en gasto militar. Y por otro lado, en muchos análisis, por ejemplo, países un poco, si no emergentes, que están redirigiendo su economía después de hecatombes parecidas a las que ahora se están produciendo por aquí, sobre todo inciden en la importancia de reducir el gasto militar y orientar orientar la producción al gasto civil. Malas noticias, desde luego, esos aumentos en gastos militares, que aquí también en el Estado español, desde luego, son así, aunque aparecen camuflados en los presupuestos. Sí, bueno, aquí también se ha camuflado durante por la historia alemana, siempre ha parecido que Alemania iba a ser un país muy tímido en cuanto a temas armamentísticos y en temas de la guerra, y bueno, cuando pierden esa falsa timidez, pues se ven las cifras, y interesante era que, bueno, bueno, siempre se está diciendo, pero hoy salía la noticia a la luz porque son las iglesias, las distintas iglesias católica, protestante, etcétera, etcétera, que han puesto el dedo en la llaga y están denunciando. Bueno, supongo que porque en estas fechas prenavideñas siempre también hay una cierta interés por este tipo de temas, pero han sido estos los que han puesto el dedo en la llaga y, bueno, hay que aprovechar todo tipo de denuncia, ¿no? Y otra cosita, ¿tiene algún nombre este grupo que ha ocupado esa casa en Berlín? Son los refugiados que los podéis encontrar. Bueno, caravana, si buscáis caravana, con K escrito Caravane, ¿no? Pues este movimiento lleva años llamándose Caravane porque organizaron la primera caravana rompiendo las fronteras obligadas, sí. O sea, los lugares de residencia obligados, y entre Caravane normalmente podéis encontrar, si no también está la organización The Voice, la, ¿no?, la palabra inglesa para Aocha, The Voice, y ahí también está más bien representada la población, los refugiados africanos. Pero Caravana, ahí los encontráis, y suelen tener todas sus informaciones en varios idiomas, o sea que... Muy bien, pues nos quedamos a refugio del frío y nos emplazamos para la próxima semana, Isa. Sí, que ya una en por ondas y otra por directo la semana que viene ya. Muy bien, pues ahí, ahí la andaremos. Vale, un pues saludo. Para mañana mucha fuerza y ahí, urrengo astean y tengo lugares. Y es que el Berdín, adiós. Vale, adiós. Adiós.